ما تأولوكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قال بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فأن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفاتهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم من يكفر بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله خبير بما يعملون سورة البقرة المضمون باعتبار سلوري سوا اولا حصہ کی اثبات توحید و غدر باب نوان اول باب کے شل آیاتنو پائے کے ددر فرقو بیانو بطور تمہید یا دویم باب کی دعوت توحید وا پاوے ادلو زجر بشارت و دفد شبہ وا نیام ارباب دریم باب کی خطاب خاص و بنی اسرائیل سا پس خطاب عام او پای کې درې خباستونه د مشرانو د یهودو سلور د اوسانو بیا دویم خطاب کې د یهودو باندې نعمتونه چپای نعمتونه کړي اول خطاب کې اته نعمتونه او دوه نعمتین خطابات ستو اول خطاب کې اته نعمتونه دوه نعمتین نجات من فرعون نجات من الغرق تاول کتاب افان القتل حیات بعد الممات تزلیل الغمام انزال المن وسلوى انفجار العیون من الحجر او دو عذابنا یو نزول العذاب من السماء او دوئم الزلط والحوان بسبب الكفران بیا دوئم خطاب کے دریخ باستنا د مشرانو د یهودو او سلور د اوسانو دریخ باستنا د مشرانو د یهودو نغز الوحود هی الفی زب البقر او قتل النفس او سلور د اوسانو سلور د اوسانو تعریف منافقت تقلید د آراو د یهودو مخصصین لانفسهم بالجنه دا ذکر کول جکله دا ذکر کول نو اوس د زګو د بقره واقعي ذکر کړه ورپسې د قتل النفس چې دای و انسانان وجل د خپل مفادات او د پاره د خپل اعراض او د پاره نو یو ذکر کړه نفس الوحود چې وعده ماتې کړې وي دویم ذکر کو هیل فی زب البقر چه ده غوا لالولو که چل والکو چه اللہوی غوا لالکی نو کلیوی سنگ دا کلیوی بڑای دا او که زوان دا کلیوی ارٹی دا که جوتی دا او درهم خباست قتل النفس چه خلق وجل ده خپل دنیاوی مفاداتو ده پارا او بیا تش وجل نا بیا پا یو بل رالول یو باوی اغبا وجلی یو بل باوی اغبا وجلی قاتلی ام بیا نخودو پا یهودو کی سڑے وجلو او بیا پا یو بل باندی رالو اللہو کمک پیغمبر تا چلی تاوائی چی یو اندامی دبل سرولا گئی نو دے با جوندیشی دے با خبریو کی نو لاسو والله د لاس سره جنگو یا خپای والله اختی سره جنگو لا یا لاسو والله سینی سره جنگو نو اغا جو اندیشو او اغا خبر اکوی چه زفلانی وجل ایما اندامون داغو دیو بل سره جنگو لا اغا خبر اکوی سوچ وی چه ده غوای او اندامی راواغس او ده مره پیوو او ده جونده شو ده خبره غلطه ده غلطه اولی ده ده ده منگا شپگ وجه وایو یو ده ده وجه نه غلطه ده چه که ده غوای ده مری ده پارا لالا کرده و نو بیا پکار دے چه واقعات دے مڑی مخ کی ذکر کرو او دے غوائے رستو ذکر کرو نو دلتا دے غوائے واقعات مخ کی دا او دے مڑی رستو دا نو تچ تقدیم و تاخیر کے مدائی ضرورت سدے او پاہی دلیل سدے چه واقعات دے مڑی مخ کی دا او دے غوائے رستو دا دیم او جدادا چه تاسیس اولادو ده تاکید نام تو چه دا دوارا واقعی یو گرزه واقعا ده غواد مڑی ده پارا گرزه نو پا مخ کی چه بنی اسرائیلو دا حالت ذکر کئی جدا جدا واقعات ذکر کئی نو ٹولو پا از از سارا ذکر کئی لگل آغا سر نراوالا نو اول ذکر کئی آیت نمبر یو کم پنزوستم کی وَإِذْنَا جَيْنَاكُمْ مِنَا لِفِرْعَوْنَا بیا ورپسے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَا بیا وی وی وعدنا موسیٰ اربعین لیلتن بیا وی وی ذاتینا موسیٰ الکتابا بیا وی وی اسکال موسیٰ لقومی یا قومی بیا وی وی اسکلنا خلو آزل قریتا بیا وی وی زست اسکا موسیٰ بیا وی اسکلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد بیا وی وَاسْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً بِيَوْمِ وَاسْقَالَتُمْ مَنْ فَدَارَاتُمْ فِيهَا هر یو اس سره جدا جدا خبره کوي نو دې ټول اس سره جدا جدا خبره را او چې دې زالړال نه دا یو کړه دا کې سره دا نو جدا کې داولې بلا وجہ دادا چیبن کثیر ذکر گئی طلبو آر بہین سناتان سلویخ کالا گئی دو دیکھوا تبو سنا کول نوچے دا غوائی دو مڑی دو پارا لالا کرو مخ کے مڑے شیرے بیا غوائی لالا کرا دا مڑے سلویخ کالا پرو تو اندیس خان کے دینا سلویخ کالا مڑے پر دے گئی غوات ابو سنا گئی دا سنگا و دا سنگا بلاو جوابا چھے امام نصفی تفسیر مدارک او ماوردی وئی چھے دا غوائی پر اولی لالولا لے اوہوینا علیہم معبودهم دے پارا چھ دیتا دوئی معبود سفق کارشی نگوائی خود دیل آلالولا او تا چھ وائی دے مڑی دے پارے آلال اکڑاو دو غواب آمدانی مڑے او جو اندیشو نو تاکو غوال تبرک ثابت کم تاکو غصفکا نکڑا اغیل دے نوری زیتور کم چکورا غواب کی کمال سکا نا چه ده غوان دانو اللہ راو باگو نو سڑی را پاسی ده خبری اکڑی زکاو تا گاو ما تاو آئیو گا نو بیا خو تا غوال عزت جوڑ گو او غوائی خو علالو لحظیر پارا چه ده آگی اغا معبودیت اغا ختم کی او تاو اللہ مقام نورو مچت گو نور دومو اللہ ازیاد گو نو تا غوال نور مقام جوڑ گو نو سوچے وئی چھ دا غوائے علالا کرا دے مڑی دے پارا او دا غوائے پا اندامی مڑے او غجو اندیشو دا خبرہ غلط ہوا او دا خبرہ دے بولی کئی اصل وجہ بلا را اصل وجہ دادا چھ دا سڑے مڑو او اللہ غجو اندیکو نو اللہ غیت ہوئے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا وَائِ اُوِئِ مَنْغَا وَائِ دِي مُڑِ لَرَا بِبَعْدِهَا بِبَعْدِهَا اَجْزَاو دُدِيهِ وَتَا هَا زَمِیر دَ مُعَنَّس تَي بِبَعْدِهَا كِ هَا زَمِیر دَ مُعَنَّس تَي نو دَغَدَائِ دَي تَخْكَار گرانشی چِ دَا هَا زَمِیر چَا تَرَاجِهِ دَي بل سو کونه نو د غواله کای سره یو تړو غواته راځي زګر مار ځای ولا کتا طالب بل توی دا زمير چا تراځي دي نو هغه ریان چې نو هغه توی وی دي دا بل سو نیچه غوا ته یو یا تا تراځي دي یا ما تراځي دي نو ما ته نه لہذا تا تراځي دي دای ولا مار ځا کتا وی ها زمین ده مؤنث نو غوا تراجی ده وسریا که کلا کلا زمین ده مؤنث مذکر تراجی کیگی دل ده ها زمین راجی ده دی سری تا او پا ادوار ده نفس بانده او نفس د مؤنثات سمایون ده زمیر د مذکر مؤنث دواړو تراجی کیږي لکه ابن عاجب رحمت الله علیه تاخیر د کافیه کې پاشارو کې د مؤنثات سمای را جمع کړی دی نو هغه وایي چې کله هغه ابن عاجب را جمع کوي نو هغه وایي وي والناس ثم الدار ثم الظلمين عدادها وسن والكفاني والناس ثم الدار ثم الظلمين عدادها وسن والكفاني نظم والنصاد سمائيون ده زميد مذكر مؤنث دوار وتراجي کی نزلتا ها زمیر نفس تراجی دے دے مونسال سمائیون دے نفس نمانا دا فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا وَي مَنْغَا وَعَي دِي مُرِي لَرَا بِبَعْضِهَا بِبَعْضِهَا اِزَّاو دو دے نفس نواتے سے لراجی کے چل دے خطاشی میں پخوا ورشی نواتے راجی کیا و دخوا تبرک ثابت ہے نو دو غوا تبرک تو سنگ ثابته دا دورا وجه من ذکر کری نو اصل مانا دادا وَاسْقَ دَلْتُمْ مَنْسَانْ قَلَاچِ وَلِتَاسُ اَوْتَانُ فَدَّارَاتُمْ فِيَانُ مُخْتَلِفُ اِبْعَوِي كِي او گورا قرآن کو مشہور لغت را گلے نو مشہور لغت کو فختلف تمو نو دا مشہور لغت قرآن پہ خوئے ہو غیر مشہور لغت ذکر کو پکار دا صدا سے یہ لئے فاختلافتم فیہا ندل بی فداراتم فیہا دیکھ یا نکتہ دا وقتا چھو در اوئی ٹیلے ورکو لتا چھو پسینہ کیوئے راسے پشاولے ٹیلہ ورکی ندلتے لفظ در آزے کرارو چھ دلتے دائی پہ یو بلا ٹیلا ورکولا یووی ماندے وجلے تاو جلے بل بھائی ماندے وجلے تاو جلے نو پہ یو بلے رارو زکی دا سے لفظ رارو وَاِسْ قَدَلْ دُنَّا سَنْفَدْ دَارَا تُمْ فِيَا کلاچ وجتا سے اوتن مختلف عبادی کی الله حکم کې دې دا چې تاسو په ټون کې یې غیلارا نو یې موږ وای دې مړی لارا په باځه ځاو دې نفس نو څنګه دې الله ژوند دې کو کوال کوي الله الموت نو دارنګ ژوند دې کوي الله مړ لارا دې دنیا کې الله مړی ژوند دې کړی دې لګه دې نو دا سه الله و مړی ژوند دې کی وَيُرِيكُمْ آيَاتِي خَيْتَا سَخْبَلْ دَلَائِلْ لَا اللَّهَ كُمْ تَعْكِلُونَ خَامْخَاتَا سُحَقَ الْوَاخْلَيَّ ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ دی آیت پا مطلب اول بویاکوم بی آیتو هم اللہ اس تازلونت سخشو داز سخشو چه دا گٹی پچان سخشو بلکه دا گٹی نام زیاد سخشو ولی زګا ګټې سدا سي دي چې هغه اوچوي او داګې نو چینه روان شي او بر روان شي ستاسو زړه کولاو نشه خله دې کولاو نشه چې داګې نو چینه روان شي او ته خلکو ته خوای کتابو کې نو دې یو خله کولاو نشه چې هغه یې له سدا ته داسي دي چګه د غر نه راورغړي دا الله دی یاري مت اډو دا الله دی یاري نه دی یو ملک نه بل ملک ته لاړ نړي چې د خوای کتاب زګي د خوای کتاب وای توحید زګي توحید وای سګټه داسې دي چګه اوچوي اته دونه چاو دی د فال خپل نه د خوای کلام چاوانه ورې ده نو ته خو د ګټو نوم ستاسو له سخت شو د دوی زړونه د ګټو نوم سخت شو نو معنا دا ثم قصد قلوبكم بیا سخت زړونه ستاسو پس ده دینانو شگا پشانده گٹه بانده یا زیاد ده گٹه نپکلک والی کیه و اینا من الحجارت و یقینن باز ده گٹه نا لما تفجر من الانار آغدی چه بریگی ده آغی نوالی چه نراوزی ده گٹه لانده نا و اینا من الانار شده گو یقینن باز ده گٹه نا آغدی چوچوی نوزی داغی نو با او یکینا باز دی ناغدی چرغڑی دی یرد اللہ نا او ند اللہ نا خبر داغن چه تاسوی کوئیو او تدرون ایومینو لکن خطاب دی مومنانو تا لتیقز دوی خوالی دی پارا چه گستا دا خیالی چه دی بستا خبر اومنی نما د دې زړه سخصره خبره چته بني او تاسو مونږه یمنو لا کومه تم کوی تاسو چې دایمه تصدیق کوي تاسو او تاګی سره مې صدا یو ډل د دینا یس مونږه کلام الله جوړید الله کلام ثم یحرفونه بیا تحریف کوي پاږي کې من بعد ما قلو بس داغینا چلی پوشو پاگی و هم یعلمون هر دیخ پویگی و ازالا کل لذین آمنو کلاچ مقامو چی مومنانو سرا و ایده من ایمان راوڑو دے منافقان دی با ایمان دی هر کلاچ لارچی بازو دی بازو سخا قالوا تحدثون بما فتح الله عليكم تخفلا کی ارزائشی یو بل تویو انہ کدی لا اللہ غروالے ورکڑے ددی مخک موائی بیا بدر باند دلیل نیوی لگا اوس موئیو یرو دا پنجریانو خبر سعید گورے خبر حق او سید خود دای مفکی موائی بیا بوئی چه نو منگا سوائی چه من پاکیو نو دای مفکی موائی کولا تو حدیو کالو یا تو حدیسو نو نوائی دایو آیا بیان گوئی تاسو دایتا بما فتح اللہ علیکم با چه غلب ورگڑیا اللہ دایل رب تاسو دیا پارا چه دلیل نیویم پا تاسو بانده بده بنیز در ابستاسو افلا تاکلون و تاسو کیا قل نشتا افلا یا علمون آدین پوئیگی یکنن اللہ پوئیگی تاگا بانده چه دی پتیو پاچ دی خیارا کئیو ونم من هم امیون او باز دین دی امیان یعنی تقلید آراو دی یهودو مشران مولیان سکی با دیور پسی روان یر منگا میانی و من دورانو پوری گو و منو ممیونا بعد دینا دیا میانا لا علمون الکتاب الا امانیا نبوی پا کتاب باندے الا امانیا الا امانیا مگر صرف تلاوت امانیا تلاوت تمانی پا مانا دلستو سروازی لگلہ حرد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک رازی تمنا کتاب اللہ اول لیلتان واخر حالا قحمام المقادری دا اللہ کتاب پا واللشفہ کے لستو او دشمی ہوا جلسہ سارا اللہ سر پیش ماوردی ابن کثیر دا ذکر کری نمانا دا لا علمون الكتاب الا امانیا نبویگی با کتاب مگر صرف تلاوت تلاوت کئی انورزان نبو کئیو دورا تلاوت میو کا دورا تلاوت میو کا تلاوت بیشا کا ثواب دے قرآن تا قتلوں کے ثواب دے قرآن اللہ دے لنورا لے گرے تو صرف تلاوتو کا قاری سیب دے ہو الفاظ دا سوئے و الفاظ دا سوئے قرآن اللہ دل را لے گلو چیزان پہ پوہ کا تدبر و سوچ پہ کیوں کا دو دیو جنا ځان به پوکا داوود د سره تلاوت کوا الا لو رل کتاب الا مانیا ابن کثیر ماوردی وایو الا مانیا الا تلاوت من غیر فهمین او د فراو کساین نقل کړي چې نه پوېږي په کتاب باندې مگر صرف تلاوت قرات می کړو تجوید می کړو قرات او تجوید به کړی او چې قران وایي نو ټول غلط کمزای د وقف یا غلا وقف نگی کمزای کې معنا رواني نو دی به هغه ځای کې ودرې معنا بروانه کی دغه معنا پوېږي نه نو لا لم الکتاب الا منیا قران د تدبر د فارغ ځان به پواکا ځان د خبر کا دغه معنا مدارک ماوردی به کثیر کوي لا لم الکتاب الا منیا نه پوری به کتاب باندې الا امانیا مگر دروغ اصل ځان نه دروغ بوي او قران کې راغلي او قران کې راغلي دي لا علم الکتاب الا امانیا نه پوهیږي په کتاب باندې مگر دروغ اکاویل کاذبا ځان نه بس دروغ جوړي او قران کې داسې او قران طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هلاكت دي المسكين قولا شغل ما اطلق دي مزنا دي خبر دي فويل يبنى بقرآن نصرف قاري سيب صرف تجيدون نكي زان بقرآن بوقا داغو دي يهودي صفات صرف تلاوتو وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْلَمُ الْكِتَابَ إِلَّا مَنِيَا وَإِنَّمَا الظَّنُّونَ أَنَّهُ دَائِمًا غَرَّتْ كَلَوِينْكِ أَتْكَلِي مَغَايَتَ جُخْلَلِ سَرَازِي بَسَغَ إِلَاو بَالِيَا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ نَوَالَا قَدَا غَسَانَ لَا شِلِكِ كِتَابَ بَخْلُ اللَّه سُنُبَانْدِ إِنْدَزَانَا ثم يقولون بیا وای اعظمین اند الله دا طرف دا الله نه دی او دا کارول کی لاسترو وی ثمن قلیلا دی بارا چې واخلی په دې باندې دنیا لگا ته دې دنیا د بارا چلول گئی فوال اللهم مما كتبت ايديهم ولا قد ذيرا وجداغن شلیک لا سن ذيو وویل اللہ مما سبون حالا گد دیگلا دو وجد آگی نچ دی کئیو گردی یو آیات کد آگیلو اس میرا فویل اللہ مما کتبت ایدیم یو ذل گیم ذل یو ذل فویل للذین یکتبون الكتاب بی ایدیم بیا فویل اللهم مما كتبت ايديهم اوديا وويل اللهم مما يكسبون سوزل ذکر کو هر زمانی سودی در ماضی حال مستقبل معنا دا ويل ويل ويل و بخوا مالا چوی وی وسو مالا چوی بیا بو مالا چوی ويل ويل ويل ورچي ورچي وربايو وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدودا بل خباثت اليهود مخصصين لانفسهم بالجنه چمن جانتے کبارانی یا سورج عذاب دے بیانشتے وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدودا وايدو بنوسيم تور مگر یو سورج دے شمیر و تاسو غسته دا اللہ سخوا دا رد بکی یو رد اولی اللہ در سروا دا کردیا چه سورج با عذابی و بیانیشتے نو خلاف نکی اللہ دخبلی وادی ام تقولون علاللہ مالا تعلمون یا وائی با اللہ یا چه تاسو عربان دن پوئی گئی زن خبری کوئی درم رد چا چې نیک ام بد عمل وکړه یې سزا به ورکول شي بلا من کسب سیئاتن به شکا چا چې ګناه لرا واحد بی خطیئته او راګیر کدل له ګناه ده نو دا کسان دی جہنم یان دی وی دی جہنم کیا میشا والذین آمنوا وعملوا الصالحات آگسان جگہ ایمان دارا عملو کنیک تتمد خطاب کئی بترغیب ہو دا کسان دی جنت یان او دی وی دی جنت کیا میشا وَلَخَذَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ حدود آئینا بالخطاب هر بدی خطاب کې وَيَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کَلَا چِوَاسْتَ مُنْغَا وَعْدَادَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا ادا بنی اسرائیلو خباستون احمد کے ذکر کرو اوگان خباستون احمد ذکر کرو اوز دا دی زائنا دا بنی اسرائیلو بل خباست ذکر کرو او دا خباست چه دا سوط اللہوی او کئی نبے کولو چه دا سوط اللہوی مکو یغی کول انکار هم من الاوامر و اتیان هم بن نواہی چه اللہ وردوی دا او کئی یغی نکول او چه اللہوی دا مکوی نغی کولو اللہ وردوی چه دا یو اللہ عبادت بکوی نغی نکول اللہ وردوی وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا مُورَ بْلَارْ سَرَوَخِ گِلَقُوِي نَغِي نَكُول وَزِلْ قُرْبَاخْ بَلْوَانُ سَرَوَخِ گِلَقُوِي يَتِي مَانَانُ مِسْكِنَانُ سَرَا وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاِوَا خَلْقُ تَكَلِمَةِ تَوْحِيدُ وَاَقِيمُ صَلَاةَ وَحَادُ الزَّكَاةِ تَبَنِي او چه ده سوطا اللہوی مکوئی نوغی کول ویو خزنا میسا گگم لا تسیگون دماغ کم چه اللہوی نواتو یوئی وین دیو بل ولا تخرجون آنو سگم نوو باسی خلو مرگر لد کورونا نوغی کول وین تولی دیو بل یو بل کورونا استا چه ده سا اللہوی مکوئی اغبی کول او چه دسا اللہ او کئی نواغی نکول اسو ما غزال بن اسرائیل لی چه تواتا آئی داکار او کئی نو نئی کئی او چه تواتا آئی مکوئی نواغا کئی او ما غزال بن اسرائیل لی قرآن گی بزار لی وَاِذَا خَضْنَا مِيسَاقَ قُمْ بِيسَاقَ بَنِ اسرائیلَ کَلَا چواستا منگا دیران درم خطاب او بدی کے انکار هم من الاوامر و اتیان هم بن نواہی چھو سو تا اللہوی او کئی اغی نکول او چھو سو اللہوی مکوی اغی کول وَاِذَا خَضْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلُ کَلَا چُوَاسَمُنْغَا وَعَدَادُ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ تَدِيخَ بَرَا چھے بَعْدَدْ بَنُو كُوِي بِذَا اللَّهَ نَذَ بَلْ لا تعبدون الا الله تبری معنا گئی بیا اللہ تجعلون الالوحیت الا للہ چبا گئے گا اللہ نا بلچال بالالوحیت نصابت ہوئی ہو دارنگی تعویلات احل سنہ کے اب منصور ماتردی معنا گئی لا تعبدون الا الله چبا گئے گا اللہ نا بلچال بالالوحیت نصابت ہوئی عبادت بنو کوئی الا بوتا نوائی زکا سورہ آل عمران سلور شکیت میں آتو گو رہی آیت نمبر 64 وانتا ویو قل یا اہل الکتاب تعالو الى کلمت سوائن بیننا و بینکم ورطو آو آل کتابو راشی و خبرتا چزمنگا استاسو میانس کے برابر دا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیعا چھے عبادت بنگو بیدا اللہ ندبلچا شرک بنگو دا اللہ سرس شے ولا تخذ بادنا بادن اربابن من دون اللہ راشه زمونږ او تاسو مېن کې برابر خبره ده دارنګ دلته وایي لا تعبدون الا الله عبادت ونه کوئی بیگا الله نه بلچا وبالوالدين احسانا اده مور خپل سره به ګړه کوي الله چې خپل حق ذکر کیو پیغمبر اکثر مور خپل حق ور پسې راړي مور خپل پتا حق دے حدیث کے راضی یا صحابی راغو نبی علیہ السلام ته وای من اوبر یا رسول الله دا الله رسول الله چې سره احسان وکما نبی علیہ السلام ورته امکا مور سره خکوا فدوین زلغه بیا وی قال ثم من بیا چې سره احسان وکما بیا ورته نبی علیہ السلام وی امکا مور سره خکوا په درېم ځل هغه بیا تاسو کې بیا ورته نبی عليه السلام وي مور په څلورم ځل هغه تاسو کې چې بیا چا سره حکم نبی عليه السلام ورته وي قالا ثم باغا ثم لقرب فلقربا بیا خپلار سره احسان کو بیا خپل خپلوان سره احسان بیا خپل خپلوان سره احسان دغه مور در وختو کې تکلیف یوازې چات کړی په دې ډول اگر زول په دایش کې تکلیف او پایو کې تکلیف بیا پلار شو لیکشه یو شاعر وایي الیگا ببر الوالدین کلهما وبر ذوی القربا وبر الابایدی دا باندې لازم دی مور پلار سره احسان او بیا د خپلوانو سره احسان بیا د نورو سره احسان مور پلار سره احسان کوا خپلوانو سره کوا حدیث کرا دی اوره رضی الله تعالی عنہ ته سره راغه ورته وی ان لی امرات و ان امی تامرنی بی طلاق ها زما خزوا ما دمور و ای طلاق کا وسو کوم نبی حضرت ابو ریوہ و تو اس سمیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو الوالد و اوسط و ابواب الجنہ ماد نبی علیہ السلام نا ریدلی چغبا اپلار دا جنت دا مین دروازہ دا سوچ غواری چھ ما اللہ دا جنت پر مین دروازہ دن نکی بہتر دروازہ دن نکی بپلار سرد خور کی دعوت اینوی چھ طلاقہ کا وګورا د خزه حق وګورا د مور وګورا هر یو خپل حق ورکا پیغام نه جته د مور حق اوه او د خزه حق ورکی ادم نه چې د خزه حق اوه مور له ورکی هر یو له داغه حق ورکا حق د مور زیاده د پلار زیاده دا غي خیال ساته ادرو تنه بلار وانی او باران راگه غیو غار کی که ناصل باران گتوا او گلو ده غار خلو بند شوا و تیمیشو چو سو کو ورازی اللہ تا وسیله لٹو وسیله پلار دی که نو لٹو لی بابای نو لٹو لی خپل پل عملی وسیله کو نوائیو پا کیوی زمان بودا مورا پلارو او زش پانکیو ما بڑی بانی سرو لی چې برال ما په پایلوشن اول به مور خپل لور کې بیا وي بچو لور کول تر دې چې اورز زرال مور خپل مې ودو نا وخته بچو مې پای غوښتل خو مې نه اول به مور خپل اسکی چې مور خپل مې سار را پاسې نه وای وشکل نو ما بچو لور کړ مراشي احمد ګنگوی وای هزار کدا کار ټیک نه و مور بچو له به ورګړو بیا چې مور په لپاسې ورګړي وکړه خو نیت صحیح وو کله کله نیت صحیح کار برابر نه خو نیت صحیح نو الله ګما د مور خپل خدمت دی لکړي زمونږ نه دا غټل ورکی حدیث کې راځي ګرګر شو غټ کته ورغښتو زه کوهستان کې طالب هم پټن کې نو والدہ په ما ډېر مینه وا او زوم داسه داون دینو خدمت باندې کو نو یو راځي وسه شو راځه مرغای به مډيري وشته او هغه بنو هغه لیند ویرا نو اوستا وسه شو هغه ورو کې داخله نوی نوی دوبای ته تلل نو ما ته وی چې په دوبای ته نو چې در نه خلاص شو نو دیګ بجلی خراب شو چې بجلی خراب شو زمون غزول کورو دې کوڅه کې میانس کې دیالته چې بجلی خراب شو نو ما ته وی دا کال الله مين ته وای چې راشي بجلی ټکی ما خانو ما چې اسو کتل راو کتل نو برا دستنی کې چې کم تار راغله نو هغه کټ شو نو ما دا یې زوري غزه ګورما نو ما بانس را واغست کوټه ته وختما نو په بانس باندې مې هغه تار دا چې راټو کړم نو بل سره مې وزای کړم بجلی رااله نو چات نه مې आवाज وکړ ما بجلی رااله نور له مې आवाज ورکړ دا په بلای مې وکړم دا وی او رااله ما کدو وای ته تلو دا به ولا چا سمو ولا ا خبره مې مور لا چې ډېر په دا واغستا چې رښتیا کوم ما ته خبر نه دی چې زرا کوچو ما غوړی ګرم کړی او ګوړې پکې را لا چولې او ودا وخره زه اوسم کله کله غوړی او ګوړه خورم ا را خوږي ا زه اوسم کله کله ما سپنګ مال غوړی او ګوړه راکې ا نو غوړی او ګوړه مې خوړل ا نو پټن کې طالب ما او زمون د دوام نه خوي همیشه ملمنو کورو زرا غلې ما او زه بیا تلم پټن تا پټن تا غ وخت کې چې مونږ با سهار وختي روان شو موږ سره نو ما سوتم ما وخت به رسیدو ناکو بسونه بو دل دنا سر عبدال او سر عبدال نه بدا سي بیا په یک تبا ته په وروتلو نو پلار را ته وی چې سهار وختي وځه چې پټه مور راځي مور را ته وی ویدا یو میخه او چه شوی دا دا زیدی تا حجی سب لبوزا چه دا خرسه که منگ لبلا بلار با میخه والی زیده که او حجی سب و اللہ لیو بخی میخو کاروبار بے کن غبا منگ لمیخه غسته خرسو لے مرزا سب و اللہ لیو بخی اغا حجی سب و نمور را تاوی میخه بوزا پلار را تاوی وقتی زا ما سوچو چه دا کم یاو منما نو د شپې مې زوږ کو سار مې زدا سه به وکم چې مې خه بابو زما بیا به د زیدی نه گاډي ته وخیږم نو سار مې به گاډي ته واچو ا مې خه مې د پړی نه پرانی سره موګینا نو پلار راته څه کوي ما به دا به دې سه تا والک منځو بیا زما و نه وخت به شي در باندې ما نه نه وخت کیږي ما خیر دې زرا سما یو مرګره را سره طالب هغه تمې تیرا پسې شړاو ما می خده پړی نه ونی ولا وو مدلا غا جی سه تمې والا کړه زیدی ما چې زه شروع شوم ما چې ګم ګاډي ته وختم سیټ به پوره خالی وو نور کله و مونږ به ګوډلې دی په بس کې او په هغه ورځ تر حسن عبدالله سیټ خالی وو حسن عبدالله بل سیټ خالی چې ګاډي ته وختم تر دغه بشام او بشام نه بیا چې تلمون سیټ خالی وو وګور د دوه کسو سیټ به خالی وو من کرا پکې او پاګه یو کمره کې نو هغه پکې ته به په وړي کې وګو واچولې او کالین به خور کنو مونږه وړه واړه به په کالین لاسو پلار به مدا سے کټ کې مور دا سے کټ دواړو کټونو نو زه به اکثر د پلار د کټ د لاندې لاسو نو کله کله به مې دا غوې کاټه کوپی اړم کنه یا په څه ورګیا نو وایې هي ورځ مې لاس داسه و شیخ القرآن تو کان یو تو کله زما په لاس تو کله شو یو کې ما نو ما په دې کې چې دا خو مې دا پلان تو کاری دي دا اوس کاته څنګه وګورم نو ما اوس اټلې مو خپل سر دور مې نه وا دا غمین اثرات زمنوی نما چاچ دا خبال مشر قدر کرده ده دا قدر کی او چاچ دا خبال مشر بیزتی کرده ده که دا مورا پلار جسمانی دا او قدم والا پرار روحانی دا نو دا آغا بی عزتی شوی دا دا استاز دا مورا پلار دا مشر عزت و احترام کو و بالوالدین احسانا اللہ حکم کرے مورا پلار سرخ کو و ایزا خازا میسا کبنی اسرائیل کلا چواست منگا وادر بنی اسرائیلونا لا تعبدون الا اللہ چه بازت بنو کوئی بیدا اللہ نظر بلچا و بالوالدین احسانا مورا پلار سرخی گڑا کوئی و ذل قربا و اخفلوان سرا والیتاما دیتیمانا نسرا والمساکین دمسکنان سرا و قولو للناس حسنا و ایبا خلقتا حسنا نو خخبرا خخبرا سرا دو دین خبرا و توکا خخبرا و توکا توحید سنت و توخا واقیمو صلاة و آدو زکاة او پابندی با کوئی دموز ور کوئی با زکاة سمم تولیتون بیاوار دیتا سو دینا مگر لستا سنا و انتم موردون او یہیتا سو امین شای اراز کرن کی جملہ علی ارارا لیتا بید تاسو تولو مردگا کار دے چسے ارتا ہوئے لیشی غنم نئی وایا غزنا میسا دګم کلا جواز زمنګ استا سنوا دا لا تزګونا دما ګم جنبتو وی وین دی او بل ولا تخرجونا زګم من دیار کوم ان بو باسي خپل مرګ رول کولنا انفسکم خپل نفسونا یعنی هغه باسي به خپل لګ خپل ځان کولنا ولا مروانا وا دانه چه توله کورن اروان که اوی شره سمم اقرار دنو بیا اقرار بتاسو آن دن تشدونو او ای تاسو پوا سمم دم هاول آنو بیا تاسو دقا کسانی ایو چه وجن اخبرو مرگر لارا او باس ایو دلستاسو ناد اخبرو کورنو نا اخبر خلق وجن ای اخبر خلق مهاجر کوئیو کورونا والا روان کے رسند غال دے تظاہرون علیم بالاسم والو دوان امداد کوئی تاسو دی او بل پا خلاف دو دائی کی پا کولو دو گناہ دو زیادی اسم ماکان محرم الجنس شداغی جنس حرامی کے لگی او قبیل لکا شرکو او دوان اگی توئی چداد شرعی نواوری اصل شی جایز دی خدا غا خپل حد نواری نو ناروا شی لگا اصل دعا جایز دا خطو اللہ اک کم کیف این کی زیادتو کی دو سنتو نبات پر جمعے کے مبیدات شو اصل شی جایز دے لگا ذکر جایز دے امر دے خطو اللہ دی شرعی نواری نو پیر او مریدان چاپی را کینی او ڈک پی راشی نو اللہ ہو و ٹوپو نی او ڈک پی راغلی نو بیا ناروا شو زکا تاوال رزان میں او اتورک ناغی توئی او دوان بدا تو نو منگے مصداق ذکر کو تزارونا لهم بالاسم والو دعان امداد گئی تاسو بخلاف دزائی کی دی او بل پا کولو دو شرکا دو بدا تو وَيَادُ گُمُسَارَا کراشی تاو سکے دیان تفادو انو فی دیاور کوئی دو دائینا وَيَا مُحَرَّمُنْ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ او شان دادے حرام دے تاس باندے اخکل دو دائی سمت لبو پا مدینہ کے دے یہود دولے ڈالے وے یو بنو نزیرو او دین بنو قریزو دا یمن یو سړیو چې داونو موس او دا ور واره داونو مخزرج په یمن کې یو بن تړلو ډېم جوړ کړو او دا غنا او با نیرونه خوار شو کله چې هغه ډېر مسو نو هغه اوس خوب لیده چپا دے ملک باندے عذاب راجی نو هغه پروګرام جوړ کړ چې دې ملک ازمه هجرت کوم دا غیر وارو حضرت هغه ته زوم در سره زما دا دواله تر وارو راول او په مدینه کې آباد شو د یمیانو او اوس او حضرت اغا مولیانو پویو نو اغا پیران شو او دا اوس او حضرت موریدان شو نو چه دای موریدان شو نو بیا خو دینا قبیلی جوڑ شوی لولو دال خاندانو جوڑ شو نو دا اوس پیران باولا گی دل دا بن نظیر او بنو قریغا نو دا موریدان بے اخپلا کیو جنگول اوس او خزرج دوالا قبیلی بے اخپلا کیو جنگولی نو چو بے جنگولی نو چی او قبیلی با کمزوری شوا نو دی بلی قبیلی با تینا قیدیانو مراوستل او بے والن نو اگا کم قبیلی چی با کمزوری شوی وا دا غی اگا پیران براو لگی دل نو دا اگر موریدانو تا بیوی چیر زمنگا کسانی بوتلی دی قیدیان دی او دش حکم داده چی قیدیان با ازادوی نرازه چی دا قیدیان ازاد کو نو غی با ای خا وی بشار ای چانده جمع کئی نو پا غی با پیسی جمع کڑی چی قیدیان ازاده ہوا نو چی پیسی وی با جمع کڑی نو نیمی با تی پیرانو پتی کلی و نیمی با اگا بلی دلی لور کلی دا قیدیانو دا ازادولو دا پارا نو اگا بے ازاد کرن نو اللہ یو کم منی چوینی متو یوی جنگونا مکو یو اگا کوئی اگا خو نمانی او بلو کم منی چی فیدیا ورکی یو بے اخلاص کئی زکا دی کم دا دنیا گتا دا و فائدہ دا بے انہی دا کارو سندے وسم یعودو وسلی جوړ کړی دا غي کار په دنیا کې داده چې قومونه دوه ډلو کې تقسیم کړي او وی جنگ وی لړاو او حکومت کراو وی جنگ وی نو غي هر دوه قبیلې جنگي شیعه سنی فسادات چې بنیاد ګوري نو درې مډاله به یغې به جنگې کله به شیاو نه ایني په سونیا دوه راړی کله به سونیا نه وړ او ولني به شیاو به راړی کله به سیاسي ډلې جوړی کی هغه په یو بل واچي کله به قومي ډلې جوړی کی هغه په یو بل واچي کله به ملکی ډلې جوړی کی هندستان او پاکستان دې هندستان او پاکستان یو بل سره اویا کال شو ورن دي هندستان له وسله ورګي او پاکستان سلم کوي او هغه خپل وسله به هم خرڅي جنگي هم او چې ضرورت شي نور یو غي ته یلې اقوام متحده به موږ لا فیصله وکړي او کارزم ولا ورګي دایلم قرض ورګي غیلم قرض ورګي شیعو سنی جنگی بنیاد او گورا شا تا بیبل سو گلاری پیسے باغی ورگئی ڈالر باغی ورگئی دولت باغی ورگئی دوارو لا پیو بل بیختا کئی درسی با مسلمانانو کی پا مختلف و طریقو باندی اگئی ڈالی جوڑی کی اب یا پیو بل اختا کی او دا آگئی اگا مفادات اگا آگئی پخفل لاس کیا لی مسلمان کی عقل نشتے د ټولو زمون په ملک چې کله دا غي او تم راځي نمائنده راځي صدر سره جدا ملاقات کوي وزیر اعظم سره جدا ملاقات کوي آرمی چیف سره جدا ملاقات کوي او د سپریم کورټ د جج سره جدا ملاقات کوي داونه دا سلور مشران دي نو یو ته وایي چګورت ستادا وردا دا او ګل دا فلانه درندا وردا علي او ځان تیار کا هغه لاړ شي هغه ته وي ستادا وردا دا هغه ارتنیه تروان دي درنه علي یو بلته اړم کی یو بلته را پاسي دا یو بل دشمنان کې او یو بل مقابل کې وسم دا څه کوي یا په خپل یا د هغه نمائندگان هغه اړم یو دغه چل کوي په کار دی چې دوی ته وي تر هغه له مون سره ملاقات کې مونږ به سلور ولا ناسو تر سره کینا بیا نشي لام څوله په کار دی چې یو ته وي چې هغه بل ته وي چې ماته دا څه وي تا ته څه وي نو وای خو یو بل ته نه کنه نو با دی یو بل دشمنان کی او یو بل ته خواته نه بریږي او یو بل ته نږدې کوي نه او دغه څه په یو بل اوسم دغه کار کوي یهود لګون ته موټه قوم دی او دوی په یو بل د سرمایه په زور اخته کړي سرمایه ورګي او تپوس نشته وَيَعْدُ قُمُسَارَا تُفَادُهُمَ كَرَاشْتَا سَكَ دِيَانَ فِدْيَا وَرْقُوِدُ دَيْنَا او حال شاندہ دے حرام دتا سبانی اخکند دائیو نو اللہ وی افا تومنون بباد الكتاب و تکفرون بباد آیا منیتا سباد کتاب انکار کوئی دباد ہونا سمت ابو یو کم منی ابل نمانی فما جزاؤ من یفعل ذلك منکم نندہ سزا دا آغا چاچ دا کارو کستا سنا مگر رسوائیو پا جوند دنیا کی چاچ دا کارو کا دنیا کی بزلیل رسوائی ویوم القیامت ردون الى شد العذاب پر رض قیامت کی وابر نشی سخت عذاب تا اور ندہ اللہ نا خبر آدھا آغا نشتا سوئی کوئیو اولائک اللذین سرعوا الحیات الدنیا دا گسان نیچے ورے دو جن دنیا پا مقابل دا آخرت کے نسبق بنشی دین عذاب اردو بدو دین دا دکرشی ولقل آتینا موسیل کتاب دیزان سالورم خطاب اردو دی کے انکار ہم من انبیاء سابقین دید پخوانو انبیاء انہ انکار کرے ولقد آتينا موسى الكتاب تايسر ور غړو موږ موسى عليه السلام له کتاب ور پسې غړو موږ رسول د انبيیا قفا اصل کې سر ته وای ور پسې موږ غلیو انبيیا يوم پسې به انبيیا راتلل لکه سوره مومنون کې سلور سلو اختمايات ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا راولی گل منگا انبیاز منگا تطرا یو البسی ورا روان یو پیغمبر با اللہ راولی گو نو بیا با اللہ بل پیغمبر راولی گو دگا سے نپرے خودل سمار سالنا رسولنا تطرا بیا براولی گل منگا پس دینا انبیاز منگا تطرا یعنی متواتر یو البسی دارنی سورہ مائدہ آیت نمبر 46 شفق سالو اختمہ وَقَفِئِنَا لَا فَارِهِمِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرْبَسَيْكَ مُنْغَا پَنَّخُدُ دَئِيَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ يَوْبَ الْبَسَيْبَا أَنْبِيَارَ عَلِيْقَلْ وَاَتَيْنَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتَ وَرْقِرِو مُنْغَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ تَدْلَعَ الْوَاضِحَ او مضبوط کړه مونږه دلر په پاکه فرښتا نور غلا چرایه تاسو پیغمبر پاوا چې نه بغښتل تاسو ظلمو استکبار دومره ځان به مغټو غاڼه پیغمبر براغه دغه زړه خبره نه منله ځان به غټو غاڼه مل مونږ به دمنو مونږ به تناسو مونږ به خبره اورو فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ اصل کې دا فریقان مفعول دی د فعل مازوفا چې کذبتم په دلالت کوي او کذبتم فعل فاعل ذکر دی مفعول مازوف دی نو اصل کې کلام کې تکرار دی اصل کلام داسې دی کذبتم فریقان و تقتلون فریقان تقتلون فریقا درو جن کولوا تاسو یو ډلا درو جن کولوا تاسو یو ډلا و جلوا تاسو بل ډلا و جلوا تاسو بل ډلا چې بچا به وس نرسه ده به ته درو غوای او چې بچا به وس رسه ده ناغه به وجل بني اسرائيل دومس انبياء عليه السلام په یو ټیم وجليو سار لا دګونه نو کولاو شي او دومس انبياء عليه السلام وجليو چې با الله راولي ګنوغه به وجو نو الله به بل راولي ګنوغه به وجو نو الله به بل راولي ګو او چې بچا یې سره سيده وجل یو چې بچا یې سره سيده نو پاره فاتوی کولی دا درو جن دی دا درو جن دی څنګه پاره وخت کې کړو نن ادریس او کال مخ کې سید احمد شهید او شاه اسماعیل راغلو په دې ملک کې او د سکانو خلاف جهاد کو نو پاره فاتوی کړو او چنن شیخ القرآن اللہ دی رحمتون اولی گی اگر آئے وغیر توحید و سنت چگے والے نو پاغی فاتح کولے دے تعریف کئی او دے درو کئی او دے دا کئی او دے دا کئی او چد آگے پا شاگردان و بچائے واس نرا سے دے فاتح پا کولے چا بچائے واس را سے داگے شہیدان کول حسن آگے شہیدی ففریقان کذبتم وفریقان تقتلون وقالوا قلوبنا غلفون هوائی دی زون زمنگا غلفون دو مانی دی یو مانا وقالوا قلوبنا غلفون وائی دی زون زمنگا پردو کی دی ستا خبر باندې نه پوهیږو مړه چې ته سوای دا د مولیانو خبرې دی موږ عامیانو موږ په دې نه پوهیږو اوز با امتاتا ہوئی سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر پانچ پین زمہ نوالتے ہوئی وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہ وائد ازلونا زمنگا پا پردو کیجی داغا مسلنا چتمنگا اترابلی وفی آذاننا وقرن ومن بیننا وبینکا حجاب زمان سنو بانده پردی دی ستا پا خبر نبو منگا میانیو دادو مولیانو خبری دی او دوی ممانا وقالو قلوبنا غلفون وائی دی سنونا زمانگا دک دی دی علمنا منگ اخپلا علمائیو ستا مسالو تا زمانگا جد نیشتے منگ اخپلا علمائیو او دوی مانی تایید سورہ مومین دریت آئی میاتو فرعو بما اندو من العلم کلاس دائی کرائے پیغمبر فرعو بما اندو من العلم خوشان شدئی پاغبانی چه دائی سخو دے علم نا زمان اخپل علم پورا دے تا تبا مرز اخپل عالم یا مولایم سندی افتای ما ادائم ادائم تا تا زمان جد نشتے از اخپل مولایم وقالوا قلوبنا غلف ندمانی دی وائی ایزونا زمنگا پا پردو کی دی یا دوی ممانا وائی ایزونا زمنگا ڈک دی دی علمنا ودا سے ندا منا بلا نوم اللہ بی کفرین بلکہ پلانت کری اللہ دی پسابد کفر دی فقلیل اما یومینونو دیر نگ دی ایمان دارون کی ولما جاءهم كتاب من الله كلا چراغ ویت کتاب طرف دا الله نا تصدیق هم ګوډا چې دوی څخه ده وکانو من قبل دوی مخدرات له پیغمبر نا یستفتحون للذین کفروا چې غلبه وغوښتا هغه کسانو چې کفر کړی دی پرات له پیغمبر دوی وی اخیری پیغمبر براشه موږ به دا سره شو او پتا سو وزور اوور شو ابن کثیر تفصیل پر ذکر کئی ببعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا دئی ووی اللہ با آخری پیغمبر راولی گی او من بدا آگے سرشو پدئی بزور اوور شو ایسو کوئی وسیلہ خدا مانا غلط ہوا مفسرین وی ببعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ګډه وای وسیله چې پیغمبر براشي موږ به دا غ سره شو موږ به پتا جوړ وو ټیک شو فلما جاءهم کلا چراغ دایتا ما رهو پاغ صفات چې دوی په جاندو کفرو بینو کفرو کپاغ فلانت اللہ للکافرینو لانت دا اللہ دا بکافرانو بے سمجھتا رو بی انفسا اوم بعد دیارا چھے خرس کدائی پاگی باندخ پل زانو نا زان خرس که اگه واقست دقس شده این یک فرو بی منزل اللہ چو کفرو که پا چرا لگلو بی اللہ بغیان دو وجد سرو دیناد نا ایو نزل اللہ من فضلی چرا لگی اللہ دخل فضل اللہ علام ای شاو من عباده تاگا چاچ خوشید بندی گانو دا اللہ نا سمت لبو پیغمبر پاک بانده اللہ و ایراو لگلا نو دای بغضو نیو ها زبا و اینات چه دا دیولی پیغمبر ده دیولی دا دورلو مقام ده نو حسد او بغضی را اوچاد چه اوسو ما چه کل تعلق و علم در کی تو دا اللہ دا دین خدمت که دا قرآن و سنت خدمت که شاگردان دی زیادی نو دی بغر تا بغض نیو لی چه دا اولی نو دیو بیاستا عزت کمیو دیو پارا چه بغض و حسد اگه نیوله نو دیستا عزت کمی فباو بی غضبین اللہ غضب راگیر شوئی بیو غضب دپاس دبل غضب نا ولی کافرین آغاب محین یو غضب چه خپلا تباو بل غضب چه ستا خلاف کئی ولی کافرین آغاب محین د پاره د کافرانو د عذاب سپکون کې وای زاکی له لوم کله ژوند شي دیتا امنو به ما زل الله ایمان راړې پاغا شراله ګل دی الله وای دا موږ ایمان راړو پاغا شراله ګل شي دی مونتا او کفر کوي پاغا چې سیوا د دین یو موږ خپل منو استا غنمنو وای ول حق او حالنګ دا حق دی تصدیق اونگی دا آچ دای سخا دے اس پر رد کئی تاسو آئی منگا خپل منو استاغا نمنو نخپلوں کلا منو لینی چه خپلوں منو بیاو من بیاو لے وجل قل فلمن تقتلون انبیاء اللہ من قبلو ورطوا پیغمبر آولی وجل تاسو انبیاء دا اللہ پخوا ان کنتو مومنین کئی تاسو منون کی خپل اللہ ولقد جاءكم موسى بالبينات فتايسرا وديغانا شبغم خطاب اخيري او بديجي خلاصه ما سبقا فتايسرا غلطا ته موسى عليه السلام بدلائلو نبياوني و تاسو سيلار په خدای توب پد ټول موسى عليه السلام نو يي تاسو ظالمانه وَيَخَرَّا مِيْسَاكَ كُنْكَ لَچِوَاغَسْتَ مُنْغَا سْتَاسُ نَوَادَا اَبُورْ تَقِ مُنْغَا دَبَاسَ سْتَاسُ كُوِي تُورُ خلاصر علی دے مخی خطاباتو یہ یو تا اشارہ کئیو خُضُومَا آتَيْنَا كُنْبِ قُوَا اَوِي مُنْغَا مَلُو قَئِ بَاغَا شدرگ مُنْغَا تَاسُ لَبَ مَزْبُوتِيَا اَوْ مَنَي حُکَمْ ازرگی وی نا فرمانی که منگا سمیه نا پخلی وی واوری دل منو او پس رکی وی آسه نا ووش ریبو فی قولو بی ملجلا سکولشو بزرونو دائی که محبت دسخی پس ابت کفر دائیو قل بیسا ما مرکم بی ایمانو کمین کنتم مومینین وردوا بات دیارا چوکم کئی تاستا پاغیبان استاسو ایمانو نا کئی تاستا مومینان کتا کی ایمان دا ساک کل ایمان دے قل انکار اللہ گمدار الاخرہ وردوا اکوی تاستا لوا کورد آخرت بنید اللہ باندی اوازے بغیر دنور و خلقو نا دا مباحلا یا ستاسو آئی مند جانت کدارانیو نو کتاز جانت کدارانی چه مباحلو کو مباحل دا چه میدان کی بودری کو دعا باو قالو چه اللہ سوک پا حقا دے غبت کی چه سوک پا حقا ندے غب تبا کی نو پتا بولگی نو کتازو پا حقا دے نرازی چه مباحلو کو فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ نُغَارَي مَر گئی تا سريشتيني وَلَيَ تَمَنَّوُ أَبَدًا نُغَارِي يَي مَر زَرَ چَرُومَ بِمَا قَدَّمَتَ دِيم تَصَبَّدَ آمَالُ دَي بَانْدِي تَصَبَّدَ چ مخي کړي دي لاسو دَي لاسونو ته نسبت زکا گئی چه پا لاسو کارون اڈیر کی گی پا ادبار دا کسرت دا صدور دا آمال و سر دا یادنا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللَّهُ بِپوه پا ظالمانو بانده وَلِتَوْ وَلَتَجْدَنَّوْ مَحْرَسَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِ حاصل داده چه دا یهود دای چه سب ایمانای کئی دا دنیا دا پارا کئی دا پیسو دا گتنو دا پارا کئی دا مشرکین چه سکئی دا پیسو دا گتنو دا پارا کئی دا چاپ مرگی کار نیشتے دا چاپ کوروانی دوی کار نیشتے دا چاپ تبای کار نیشتے کچھ دل اپیسے لاس لراشی وَلَا تَا جِدَنَّهُمْ خَامْغَائِ بَمُنِ دِيَا هُمُنَا احرسن ناسی دیر رستاک دخل کنا حلا حیات ان پا جوند دنیا باندی دنیا پا جوند دیر رسی دی بس داسی رس پا مخاطر دی چنے پا دچا پا مر کارستے انے دچا پا جوند وَمِنَا الَّذِينَ اَشْرَقُودَ آگَسَانَ چَغَيْدِ مُشْرِقَانَ علیو بھی رسناک دی بس چه پیسی لاس لرالے دنیا رالا یود احدم وغیود دینا لو امر الفسنا کاش عمر ورگشی دلانا زرکالا دے پا عمر دورا مین دے شیارمان دوی زمان زرکال عمر وے تو دیو اجی چیوبل تبی سلام کو مجوسو وغیب اوی اش الف نوروزن زر نوروزا جو اندے اوسا یو بلتا بیوی انگریزانو بچ سلام کو گوڈ مارننگ یا گوڈ ایوننگ سار دے خشا و ماخام دے خشا جوان با دائی باندی افتو او جوان انگیانو بچ یو بلے خد چارے یعنی چار دے خشا یو بلتا بیوی وما ہوا بی مضاوی وی زمین راجے دی عمر تا وما هو نده دغا عمر دغا بمزازی بچ کرن گه دلارا من العذاب دا عذاب دا ایو عمر دا تفسیر دی ہوا ایو عمر چه عمر ورگشی دلارا ارگه متوجه وما هو نده دغا یو تن یو دو احدهم که حد تراجه ده وما هو نده دغا یو تن بے مجازی بچ کر ان کے دلارا من العذاب دا عذابنا ایو عمر عمرو ہو عمر دے اس تفسیر دے ہوا نے دے دان لدے فائل شدے مجازی دے پارا ایو عمر چھ عمر ورگشی دلا واللہ بصیر مما یعملون اللہ لی دن کے دے پاگا چھ دے ہی کئی نو خطابات اسے تو بنی اسرائیل ہوتا اول خطاب کہتن احمد دنہ دون اقمتن نجات من فرغان نجات من الغر کہتا ان کتاب افان القتل حیات بدل ما تزلیل غمان انزال المن و سلوہ انفجار لون من الحجر اردو عذابنا یو نزول العذاب من السماء اردو کنے بغیرتا ہے صادر والا کن تالوڑے بات درغلی گیڑا ویڈا کھا گیڑے پرسے دلے دا ادعا عذابونا یو نزول العذاب من السماء او دیم الزلت والحوان بسبب الكفران دیم خطاب کے درے خباستون انو مشران دے یہودو نقض الہودی الفیز بالبقر قتل الناس سنور دے سنو تعریف منافقت تقلید دارا او دے یہودو مخصصین لے انفسیم مل جاننا درہم کے انکارون من الوامر و ایتیانون من نوائی سلورم کے انکارون من انبیاء سابقین تینزم کے انکارون من حاضر نبی اشفاغم خطاب خلاصہ دما سبقا اولا اسے ختم